أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. سورة المطففين لمكي سورة دي نزول كشفقت ياله د سورة العنکبوت نه وروسته نازل شوی دی. د دې ربط د مخکې صدا دی چې د مخکې سورة 14 آیات کې وویل چې و ان الفجار لفی جحیم، بد عمله خلق دا په جهنم کې، او دلته وایي 14 کې چې بد ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، د دې پړونو باندې زنګ راغلی. هلته ویل جهنم کې بی، او دلته یې پړونو زنګ راغلی. دویم مخکې کې زجر و په اقترار چې ما غرک بربک الکریم، ولې دوکه شوې؟ نو دلته زجر کوي په تکفیف چې په نا ټول کې ولې کمی کوي. دعوت صورت هغه زجر دی په تکفیف، ویل للمطففین اول کی ذکر کئی، زجر کئی پہ تطفیب بانی، او دارنگی ترغیب ور کئی آخرت تا. شپگشتم آیات کی وی چو فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، ترغیب ور کئی آخرت تا. نشورت کی دو دعوی دی، یو زجر دی پہ تطفیب، او دویم ترغیب دی آخرت تا. د صورت حاصل لري چې د صورت په ابتدا او انتها کې زجرونه دي، او په منځ کې تخویف او بشارت دی. صورت لنډ مقصد دی، په ابتدا کې، په انتها کې زجرونه، او منځ کې تخویف او بشارت. دا یې لنډ مقصد دی. د صورت امتیازات، صورت یو په دې ممتاز دی چې دې کې زورونه ورکوي په تطبیق باندې. دویم په دې ممتاز دی چې دې کې الله وایي چې د کفارو لرونو ته زنګ راغلی، بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. او دریم په دې کې سجین او د علیین ذکر راځي، په دې ممتاز دی. او څلورم په دې کې د جنت یو چینه ذکر کوي، تسلیم، ومزاجه من تسلیم. دا دی صورت امتیازات دی. اول کی زورنا ورکی پا تطبیب بانی چلائی وینو للمطففین، حلاق دی چی اکمی کون کی، چی سو کمی کئی لچا حق پورا نور کئی. خو گوری تطبیب دا دی دا ناب طول سم تعلق شتا، پنا طور کې کمی کوي، پردی حق پورا نه ورکوي، او د بل نه خپل حق پورا غواړي. خو د نا تور نه ماسوا هر حقدار ته دای حق پورا نه ادا کول دې ته سموي تکلیف وایي، ستا حقدار دای حق نه ادا کوي. لکه مثال یو ځای کې نوکری کې، یا یو ځای کې دیاړي کې، لکه مثلا اته ګنټې دیاړي ده او تی پورا نه کوي، نو دام په تطبیق کې راځي. یا د میاشتې نوکری ده، تی پوره میاشت نه کوي، نو دام په تطبیق کې راځي. یا دارنګې ستا حقدار دی، حق پوره نه ادا کوي، مشر دی دای حق نه ادا کوي، کشر دی حق یې نه ادا کوي، د خپل ګاونډي حق نه ادا کوي، د مور او پلار حق نه ادا کوي. لکه دام خلکو دا مزاج چې د بل نه خپل حق پوره غواړي، خو د بل حق پوره نه ادا کوي. الله وایي دا خلک دې څه شي تباه شي چې د بل نه حق غواړي او د بل حق نه ورکوي. لکه ستا حقداران دي، نو په کار دار دای حق پوره ادا کا. که هغه ستا حق پوره نه ادا کوي، نو بیا هم ته دای حق پوره ادا کوي. او اکثر د شیعه تعلیمات هم دغسې دي، مثلا ستا ګاونډي دی حق دې نه ادا کوي، تی ول ادا کوه. رشته دار دی ستا سید رحمي نه پالي، تی وسپاله. ستا امیر دی حق نه ادا کوي، ته د امیر حق ادا کوه. اگر کامیر سا حق نادا کئی نو اکثر شریعت دری خبری ترغیب امر کئی چی دی بل حقوق پورا دا کوئی اگر که بل سا حق پورا نادا کئی اللہ یو ایلی المتحبین حلاک دیشا کمی کون کی حلاکت دیا کمی کون کو لرا کسان رزق تالو علن ناسی چی کرا پی مان آخری خلق را یستو پون نپور آخری و اذا کالوهم کلش پی مان کئی اغیتا بلتا پی مانا ورکی او وزنوهم یا طول کئی اغیتا یخسرون کمی اپکی کئی لبن نخپل حق پورا دی او بلتا دائی حق پورا نا ادا کئی حاصل داشو الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم زجر او تخويف دوار ذکر کای الله ای ایدی خلق قیامت یری قیامت ته فکر نشته چې بل حق نه ادا کړي خپل حق داران حق نه ادا کړي انا یظن ای گمان نکای دا کسان چې دی برا پورته کول شي ليوم عظيم د پاره دا ورځ لوی یوم پار یقوم الناس وذی بخلق لرب العالمین و رب مخلوقات تا اللہ دی قیامت سخت اور زیر دا چې اللہ مخی تا بستا پیشی کی گی اللہ تا با ادری گی اللہ تا با حاضری گی ستا سب دلیو دا وڑی حساب کتاب کی گی نبی علیہ السلام ای خلق تا بنور دی زیر شوی یو میل پا اندازہ بانی او دا خلق چکم دی دا پا دی خلوکی دوبی دی خپل اعمالو پا اندازہ بانی که سړی لږ ګناهګاري خوله به یې لګوي که ډېر ګناهګاري خوله به یې ډېری د چا خوله به د پړکو ته رسېږي د چا د به زنګنانو ته د چا د به دې بډې پورې او ځینې به داسې د دې مرۍ او د حکو پورې په خولو کې ډوبي نو ګوره دې حالت کې به د الله مخې ته ودرېږي چې میدان حشر کې به ولاړې نور به ته د یو میل په اندازه نږدې او په خولو کې به ډوبي او حساب کتاب به څه کېږي الله وایي دغه سخته ورځ زیر ده چتا حقدار صحیح حق نہ ادا کے یہاں پر بانی قوم نہ شو بدی خلق در رب مخلوقات تا کن لا ان کتاب الفجار ان فی سجین اللہ کن نہ داش نو پکار دا تصفیف نو پکار دان یہ تکذیب نو پکار او یا کل نہ مان الحق حق دا خبر دا دی ما بعد بے تاکید جڑی ان کتاب الفجار کے نام نمد بد عمل والا پی سی جین خام آپ سی جین کے بھائی سی جین دا وم اسما کی او زیر دا کافران روحن التزی دا پی سی جین خام خا پا سی جین کے بھائی وما را کا سی پویکلی ما سی جین سر سی جین کتاب دا غا ریجسٹر دے کتاب مرقوم داغا دفتر دے کتاب دفتر رجسٹر تو لکھے گی او کتاب لکھ تو اگر لکھ رہے مرقوم چگا محرزہ رے یا بعض علماء کتاب المانا محل کتاب محل کتاب دے دیکھا سی جین پخپل سن دے کتاب نہ دے بلکہ دا سی جین دا مکان نم دے دا کتاب المانا دا محل دا اغا لکھ رہے او دا اغا رجسٹر دے مرقوم چی غصر مہر زلر دے مہر پی والے شوئے وَيْنُ يَوْمَ دِن لِلْمُكَذِبِينَ الَّذِينَ يُكَذِبُونَ بِيَوْمِ الدِّين حلاکت دے پا دور اس تغذیب کو ان کو در آقا کسان چاہ تغذیب کو دور زر بدلے وَمَا يُكَذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ نَثِيم اللہ و تغذیب نکی دے دور زر قیامت مگر آر زیتے کو ان کے عصیم چی غصر گنانگاری اذا تتالي آياتنا كلاشولا سيدو بانيتنا من قال ويدي اساطير الأول ناقشي الأول نوري كلا بدران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا ردعيه ده كلا ده خير شپارو كي بار بار راجي كلا ردعيه راجي ده مخ كي رد كي او كلا پا معنى ده حقان سر راجي ده معباد تاكيد كي ندلتا كلا ردعيه ده كلا یعنی دا هیچ چری داسې نه ده قرآن د قصو کتاب نه دی بل ران علاق الله د دې ړوند ته زنګ راغلی د دې د ګناهونو د وجې نه نو دې د قرآن په خوند باندې دی نه پوهیږي نو کله معنه داسې نه ده یعنی قرآن د قصو کتاب نه دی او بل رانه بلکه خبره دار چې دې جوړون ته زنګ راغلي ما کان یسبون د دې ګناهونو د وجنه د ګناه د ونی اړه زنګ رالی د قران په خوان پوی نه شو نو قران ته به ځین نسبتونه کوي کله تر قصو کتاب وي او دین دا معلومه شو چې او سره ګناه کوي نو ته زنګ لګي کنه به سم انسان ګناه وکړي باندې تور دا بوشي کتوبه او باسی تور دا ختمیږي کنه نو تور دا ډیر شو تور لکه تورواله راشي رواتو کې دار جره توري یو خړی اسفل میر بعد نه یو حدیث کې راځي زله تور شي خړ شي کلکوزی مجخین دکا کوزه چړې الټه کې ونس کولې کی نو د زله کې الټوان هم راځي د زله کې خړوال هم راځي توروال هم پکې راځي سپایو او سپینوال هم پکې راځي خو دې ټولو تعلق د تقوا او دارنګ ګناهونو سره چې څونه تقوا ډیریږي دړه سپایي ډیریږي څونه چې ګناهونه ډیریږي دونه دړه توروال ډیریږي رڑا تا یو زنگ ام لگی گی او دا دا گناهون وجه او بیا چرا تا زنگ گو لگی سر دا قرآن پا خوان ام نپویی گی دا قرآن خوان اغا سر دیر محسوسه ای چه اغا گناهون کم کهی کلا این من ربیم یوم ایدین لمحجوبون کلا ربیم کلا پا مانا دا حقان سر دی الله کلا حق دا خبر این هم یقینن دی بر اخبر رب نپدار لمحجوبون خم اخبر دا که بکلشی لمحجوبون د الله نه پرده کې څه معنی یعنی د الله د دیدار نه بس شي محروم شي الله وو تخپل دیدار نصیب نه کی نو ګورې دا بی دین خلق الله به تخپل دیدار نه سکی محروم وي چې بی دین دیدار نه محروم کیږي نو امام مالک امام شافعی رحمه الله وای چې دا نه دا ثابت شو چې مؤمنان ته بر الله دیدار نصیب کیږي ولی که مؤمنان تر الله دیدار نصیب نشی نو دیل محجوبون سه مقصد بیر کافر دو محرومه که دو بیسه پیدا شوه و بارحال مؤمنان تب الله خپل دیدار نصیب کهی از شیر که ردی یراه المؤمنون بغیر کیپین فیا خسران اهل الاعتزاری یراه المؤمنون بغیر کیپین مؤمنان بالله ینی فیا خسران اهل الاعتزاری تعجب دی غطاوان دی متزله و دی متزله دی اللہ رؤیت نمیری خو اهل سنت و الجماعت دا غیر عقیده را چه اللہ رؤیت دا بکی اللہ بری دلکی دی بارا که ایتونم دی حدیثونم دیر زیاد دی ثم اینم بیقینن دی خامخان اسوال جایم نوتون که وی جهنم تا ثم یقال بی بولش هاد اللہ دا غشر کندن بیچ وی تاسب دی بانی تو کذیبون تغییم کاو کله حق را دا خبر اینه کتاب الابرار یقین نام نامد نه کانو با د فعلیین خام غاف علیین کی وی علیین دا په کوم اسمان کې زیره هلته د مؤمنان روحونه زی نو سجین لاندې په ځمکه کې دی د کفار روحونه دغه کې علیین په کوم اسمان کې دی هلته د مؤمنان روحونه زی دلام نه باهن هو قول داري ابن کثیر دی نقل کوي هغه ان کتاب الابرارقین من نامدن کانو بخاما پا علیین کی بی وما ادراکا ما علیون سشی پاکتی سر علیون علیون مفرد دی خوشکری دی جمع راغلی وما ادراک سی پاکتی ما علیون سر علیون کتاب مرقوم دا کتاب دی مرقوم چی مهر پی والی شویده او مخی مانا وکلم محل دا کتاب دی املا و مامن نبی الرحمن که دا مانا کهی چه دا محل دا کتاب ده چه ایبانی مهر واره شوره یشده المقربون حاضری گید تا نزدی خلق الناتا المقربون آخلو چه الناتا نزدی دی چه غسی دی ملائک ملائک دا علیون تورزی او دا نگید نکان روحونا دا علیون تورزی ان الابرار لفی نعیم یقین نکان مخام اپا نعمتون کی بی علا لرائی که پاننگون بانی بناس ینظرون گوری بل اللہ مختا ینظرون اللہ تا بگوری اللہ دیدار بکی پاننگون با ناسی او اللہ دیدار بکی او دیم ینظرون گوری با اللہ نعمتون تا او ینظرون گوری با عذاب دشمنان تا اللہ با دی دشمنان تا سزا ورکی او دی بلغ سزا سکی تماشا کی ځکه دنیا کې لی د حق پارسو د عذابونو او ریمانډونو تماشې کړې وي، نو قیامت کې به دوی له سزاګانې د مؤمنان به تماشا کوي. تاری متوفی یعنی پی حجوم دی مخونو کی نظرت نعیمی تلو تازه گی ده نعمتونو ده مخونو به تلو تازه ده نعمتونو ده وجنه یسقونا پا دی بخلو بولشی من رحیقین ده خالی شرابونا رحیق خالی شراب بی خیره بنای گرون ببکنی مختومین چپا غیبانی با مهر لگوله شوی مهر پی لگی دلی عزت ده پاره دا نگی دا مخی نبوست دا چا لاس نی لگی دره چا با نی استعمال کری دا سی نوی شراب بایده دا پارا چی مخی با دا چا لاس ام نی لگی دره دا که جنت که شراب ام شد شرابو که بی قسمو نری نو یو قسم شراب داری یو خواه دیش بنی هرونو که باییگی اغا یو قسم شراب دی اغا زن بل قسم ده او دا من را حیقین دا جدا قسم ده باز دا سی شراب بایی چی دا چا با تسر لاس ام نی لگی دره او مختومین چپاغی به مهر والا شوی ده اکرام ده پاره. ختام و اخیری گرد ده با مشکون ده مشکونه. یعنی مقصد داری اخیری گرد ده با ده مشکو شن رخیسته خوشبی املری. اخیری گرد به ده غرنگی. بعضی و اخیری گرد به ده غسی. نوال به سونه چره قیمتی. ختام و داری مهر با ده مشکونه یا ختام و اخیری گرد ده با ده مشکونه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الله خاص په دې کې دی مینه وکي مینه کوونکي وفي ذلك جاني مجرور د مخ کې کول حسد لپاره چې الله یو سړی مینه کوي نو مینه خلق د مختلفو شیانو سره کوي خو په کار ده چې مینه صرف او صرف د دې نعمتونو سره وکړي شي د دې سره مینه دا ده چې د دې لپاره سړی ښه په اخلاص سره قرباني ورکړي درد در رضا لپاره مجاهده تیره کی قربانی تیره کی د پیغمبر د سنت و خیر وساتی او داننګ هر قدم په اخلاص پورته کوي نو په ځاره کپلی خاصه د سیمینه په کار ده او دا همتی خلکو ته خطاب ده ځان کې همت پیدا کوي به همت ځان مو جوړوي یعنی چې کوم د مینې قابل شری د قسمینه وکړي چې غلا جنت نعمتونه لري د دنیا د شینو سیمینه نه ده په کار دکه پی زاره که حسد حسد که نپی اثبات دواره ده دی سمینه پا کار ده او ده دی نما سوا ده نور شیل سمینه نده پا کار ده دنیا ده شینو سره ده دنیا مال جداد اولاد سره ده کاروبار سره ده غی سمینه نده پا کار مینه صرف الله و ده دی جنت در نبتون سره پا کار ده او ده مینه علامه سره ده مینه علامه داره چی بیت کم کار که نو چی در زاره پاره که ار کار او ار قدم ستا صرف در الله در زاره پاره سوره صفات کې سوري ولې مستي ها ده فال يعمل العاملون انت دا غسل په زویل او چې الله او شرب د دې لپاره مهنت پکار دی او دلته سو شرب د دې لپاره مینه پکار ده نو دواړو زینو کې حسب راغلي او دواړو زینو مقصد لري چې د همت یعنی مقصد لري اوچت همت په ځان کې پیدا کړي به همت خلکو خوې مکه او چې د دنیا د معمولی شینو سمینه کوي یا دنیا د معمولی شین لپاره څه کوي مهنت کوي ځان کړی و می چا جو ګډون لري می تسلیم د تسلیم نه بای تسلیم جنت کې خاص قسم چینه ده کله مخ کې کاپور او دغه تیر زنجبیل او سلسبیل دا نمونه تیر صورت ده هر کی دلته تسلیم نوم ذکر کوي عین انده یو چینه یشته به مقدم سکی بدل را انزی خلق الله تا گوری دو قسمه شو یو ابرار شو این الابرار او دویم مقرب شو لکه جنتیان او دیندار خلق پایی که درجی دی یو دا ابرار و درجه را او بل دا مقرب و درجه را نو ابرار لبر دی تسلیم نگردونی او مقرب بخالص دی تسلیم چینه نا او بس کی دا ولی زکا دا مقرب و پا ار کار که اخلاص دیرو نو دی بده که خالص دی چینه نا او بس کی او ابرارو اغه نه اخلاص نو کله نیت کې سری ملاوت او غړون امرایي ذکر اسکول شوی نه کې به سي ملاوت او غړون امي الله ته دخل کو اغه اخلاص ارس بلا بالمعلومي په اغه دا زماني دغه سم معاملې کې قیامت کې نو عین انده یو چې نه یشتو بها چې سکی بدل المقربون نزدې خلق الله تا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يسكون الله یقینا کسان چې مجرمان و دې پاک اسان پورې چې ایمان وروړي سکون خندای کولا حق پرست شو چې به خندل ټوکې به کولی و اذا مروا بهم يتغامزون کله چې دل دا مؤمنان بهم پر کافرانو باندې يتغامزون دی باستر گیوال یو بل تا اشاره به کولی یعنی مؤمنان چې مسخره کولی او مؤمنان چې به اشاره ام کولی اکا نبی علیہ السلام یوزن مکہ کی تواب کاو بیت اللہ شریف نا کوپار یو بتا اشاری وکلی وی خاندن دویم تواب کی بے اشاری وکلی دریز ری دا کارو کو نبی علیہ السلام متوود ری دویل ایک ودا شو تاسو خبر شی جا اللہ صد علالہ کی پر را لے گرے من تاسو بز زب حکوم بیاغی دیر جات ور خطا شو دی خبر سر اکا ناغی دا یقینو چی دی کم خبرو کی نا خبر بے بے زین جی نبی علیہ السلام لقد جئتكم بالذبح الله سعد على لك لپار را لګرم چې زب تاسو زب حکم على لوم بم فغی باندې دې خبر ډیر نشنا اثر وک نو اذا امر وکړه چې المؤمنان بین پر کافرانو باندې تغام زون اشاره به کول سترګې به والی و ان قربو کله وچ واپس شو لاری په نه هنت ان قربو واپس به شو دی پاک ان خوشالی کوونکی مسخره به شو وکلی د خفا پی نو خوشحال به پی کور ته بلاړ خپل نرتوب به بیاناو چې نن موږ مسلمانان داسې ذلیل کړل خپلو کشنان ته به خپله بادري بیانوله او په هغې به فخر هم کاو و اذا راهم کله به چې ولیدل دی لره قالو به ویل ان هؤلاء یقینا دا مسلمانان لضالون خامخا گمراهان دي مسلمان ته به څه ویل گمراهان به ورته ویل فکر نسا مجاہدین تا خلق سو شرپاسن و تاوی اشرار و تاوی یا گمراہ و تاوی نو دی با دین اکانو تا سویل گمراہان بیو تاویل وما ورسول اللہ و اندی لگر شوی دی علیم پا دیو بانی حافظین حفاظت کا ان کی سوکی داران یعنی دی چی دی مسلمانان دا پتوی لگئی اللہ و دی خسن مسلمانان سوکی دار ندی مقرر شو چی دی پا پتوی لگئی چی دا گمراہان دی یا دا دهشتگردی یا اشرار دی یا شرپسندی فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون اللہ وینن رضی با کسان چی ایمان رب کافران رسی بخندا کئی دنیا کی کفار و خنداگانی کلی وی قیامت کی بسی مومنان خاندی دا ولی دکا جزا من جنس العملی دنیا کی دا خندا کلی و مومنان بسی قیامت کی بسی مومنان خنداگانی کئی علا لرائکی پاننگون بانی مناسی انزورون على الاراكي پاننگونا یا تختونه و لارنگ کرتونه ین زرون دی با گوری خپل نعمتونه تا ین زرون گوری با اغا عذاب دو دشمنانو تا لغیل عذابون تماشا بکی هل سو بلکو پارو ما کانو یفعلون هل سو بلکو پارو آیا بدلور کوله کیگی استبهام ده خدا استبهام تقریری ده ایا بدلور کولی کافران تا دا اغسیده ای کئی نو جواب داره چی او کافران تا دا غید عمل بدل ملاوی سنگه چی عمل کلیو اغنی معاملو صلی اللہ پاک طرف نام کئی